ბათუმში ჩატარებული მის საქართველო 2004 იყო ბოლო 10 წლის განმავლობაში პირველი კონკურსი აჭარაში, რომლის გამარჯვებული გვარად არისო აბაშიძე, არც გოგიძე. მოგესალმებათ რამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და იგივე თემაზე მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ბათუმში ჩატარდა მის საქართველო 2004, იქ დამწრე საზოგადოება, ეს ხალხი ძალიან კმაყოფილი დარჩა, აქტოვანებულები იყვნენ იმით, რომ მათ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ ესე იგი ერთ დარბაზში ასე ერთად ასე ახლოდან ენახათ საქართველოს ორი ოლიმპიური ჩემპიონი. მინდა შევეხო იმ თემას, რომ ბევრი მითქმა-მოთქმა გაჩნდა განათლების სამინისტროს რეფორმის ირგვლივ. მოგეხსენებათ, რომ დამთავრდა ფასიანი ინსტიტუტების ატესტაცია და ბევრს გაუუქმდა ლიცენზია და ბევრი ისევ აგრძელებს ფუნქციონირებას. მოისმინეთ ერთ-ერთი ფასიანი ინსტიტუტის განცხადება. სპილენძის ნაკეთობათა და საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე. პირველი, სპილენძის ნაკეთობანი და საქართველო. მეორე, სპილენძის ნაკეთობანი და თურქეთი. და მესამე, სპილენძის ნაკეთობანი და საერთაშორისო სამართალი. განათლების რეფორმის ერთ-ერთი სხვა მხარე გულისხმობს ასევე იმას, რომ ეს მისაღები გამოცდები უნდა ჩატარდეს ერთიანად, რა, ანუ ერთიანი გამოცდა უნდა ჩატარდეს ერთ გარკვეულ ადგილას. ასე სავარაუდოა, რომ ჩვენ მალე ვისილოთ ერთი ასეთი აფიშა. ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში მხოლოდ ერთი დღით კახალომაია და მეგობრები წარმოვიდგენთ გრანდიოზული გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. ქვეს ნაშრომებში ასწორებენ ოლიმპიური ჩემპიონები ზურაბ ზვიადაური და გიორგი ასანიძე. გამოცდის სპეციალური სტუმარია დუნკან ბრაუნი უფროსი კანადიდან. იჩქარეთ, ბილეთები იყიდება. ესეთი განცხადება. მინდა აგრეთვე შევეხო იმ თემას, რომ უკვე მობილური კავშირგამბულობის კომპანიები ჩვენ გვთავაზობენ რაღაც ახალ სერვისებს, მათ შორის ერთ-ერთია ნომრის აღების სერვისი, რომ ეს ნომერი შენთვის იყოს რაღაც სასურველი ნომერი რო იყოს, ან შენ სახლის ნომერს რო დაემთხვეს, ან მანქანის ნომერს, ან უბრალოდ ნომერი შეგიძლია იყოს, რომელსაც ადვილად დაიმახსოვრო. გამომდინარე აქედან საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოთქვა სურვილი, რომ აი კარგი იქნებოდა, რომ ჩემი ნომერი ვარდების რევოლუციის თარიღს რო დაემთხვესო და ესეთი იყოსო 23-11-03. იყოს ჩემი ნომერიო. მის საქართველომ გამოთქვა სურვილი, რომ იმისთვის, რომ ადვილად დავიმახსოვრო, რომ ჩემი მობილურის ნომერიო, კარგი იქნებოდა, ჩემ პარამეტრებს თუ დაემთხვევაო და თუ იქნება 85-60-90-ო. კობა ხაბაზმაც გამოთქვა ასეთი სურვილი, რომ ადვილად დავიმახსოვრო, რომ ჩემი ნომერი კარგი იქნება, თუ იქნება 1-2-3-4-5-6. შევეხები აგრეთვე იმ აქციასაც თუ ინიციატივასაც, რომელიც თბილისის მერიამ წამოიწყო, აი იმის წინააღმდეგ ქუჩაში რომ ჭის თავსახურებს რომ იპარავენ, ამის წინააღმდეგ ესე იგი რა არცა და ქალაქ თბილისის მერია, მაგრამ ბოლოს მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ იმისათვის რომ აღმოიფხვრათ ეს მავნე ჩვევა, ჭის თავსახურების მოპარვა, ამ ყველაფრის აღმოფხვრისათვის თბილისის მერია ჭის თავსახურებს წიწაკას წაუსმა და აღარ მოიპარა. და მონოლოგის ბოლოს მინდა მოგახსენოთ იმ საკადრო ცვლილებების შესახებ, რომელიც მოხდა საქართველოს ხელისუფლებაში. ძალიან საინტერესო საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. საინტერესო ეს საკადრო ცვლილებები იმით იყო, რომ გენერალური პროკურორის მოადგილე გადაიყვანეს იმერეთის გუბერნატორად. ანუ სავარაუდოა, რომ იმერეთის გუბერნატორს გადაიყვანენ გენერალური პროკურორის მოადგილე. უშიშროების მინისტრის მოადგილე გადაიყვანეს სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორად, ასე რომ სავარაუდოა, რომ სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორს გადაიყვანენ უშიშროების მინისტრის მოადგილეს. და ბოლოს ჯარისკაცი გოგა ხაჩიძე დაინიშნა მცხეთა თიანეთის გუბერნატორად.